archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już środa, 24 października. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś mamy poznać oficjalne wyniki wyborów samorządowych. Sejm za powołaniem Funduszu Solidarnościowego dla osób niepełnosprawnych. Brytyjska telewizja twierdzi, że odnaleziono fragmenty ciała zamordowanego saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggiego. Najprawdopodobniej dziś zostaną ogłoszone wyniki wyborów samorządowych, podała Państwowa Komisja Wyborcza. Znamy już natomiast tę część wyników do sejmików, które przedstawiły komisje wojewódzkie. Wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość będzie samodzielnie rządzić, między innymi sejmikiem województwa świętokrzyskiego. PiS zdobył tam 16 z 30 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość wygrało też wybory do sejmiku województwa łódzkiego, wprowadzając tam 17 radnych. Koalicja Obywatelska będzie miała 12 radnych, a 4 Polskie Stronnictwo Ludowe. Z kolei w wyborach do sejmiku województwa zachodniopomorskiego zwyciężyło była Koalicja Obywatelska, która uzyskała 13 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło ich 11. Koalicja Obywatelska wygrała też na pewno w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie zdobyła 11 mandatów. Po 4 zdobył PSL, PiS i 1 SLD. Sejm uchwalił ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Za przyjęciem rządowego projektu głosowało 244 posłów, przeciw 65, a 113 wstrzymało się od głosu. Za opowiedział się klub PiS i koło Wolni i Solidarni, a także kilkanaście osób z Nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej oraz klubu PSL Unia Europejskich Demokratów. Przeciwko byli wszyscy posłowie Kukiz 15, a także większość klubu Nowoczesnej. Z kolei zdecydowana większość posłów Platformy Obywatelskiej wstrzymała się od głosu. Przeciwko ustawie zagłosowało 18 osób z tego klubu. Pieniądze do funduszu mają wpływać od najlepiej zarabiających w formie tzw. daniny solidarnościowej. Chodzi o osoby, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 000 000 zł. Wysokość daniny ma wynieść 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 000 000 zł. Brytyjska telewizja Sky News twierdzi, że śledczy znaleźli fragmenty ciała Jamala Khashoggiego, dziennikarza i krytyka saudyjskiego reżimu. Khashoggi zniknął bez śladu po wizycie w placówce dyplomatycznej tego kraju w Stambule, co było oburzenie międzynarodowej opinii publicznej. Przywódcy wielu państw wezwali Arabię Saudyjską do pełnego wyjaśnienia sprawy i ukarania winnych. Ciało dziennikarza miało być pocięte na kawałki, jego twarz zmasakrowana. Sky News powołuje się na kilka źródeł, których danych nie ujawnia. Na razie brak oficjalnego potwierdzenia. Dziś prezydent Turcji Recep Erdoğan mówił, że Ankara ma nowe i mocne dowody na to, że morderstwo dziennikarza zostało szczegółowo zaplanowane. Odkrycie szczątków zaprzecza oficjalnej saudyjskiej wersji. Czytamy na stronie Sky News. Wersja ta mówi o zakończonej tragicznie bójce. A wcześniej na Twitterze oświadczenie Jeremy'ego Hunta, brytyjskiego ministra spraw zagranicznych. Świat ciągle czeka na odpowiedzi. Ponieważ w naszym kraju wierzymy w swobodę wyrażania poglądów i w wolne media, chronienie dziennikarzy jest dla nas sprawą kluczową. Tak szef dyplomacji mówił w parlamencie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I wracamy do kraju. Zagraniczni pacjenci coraz częściej chcą się leczyć w Krakowie. W ciągu 2 lat liczba takich osób wzrosła 11-krotnie. Według najnowszego raportu wykonanego na zlecenie miasta w 2017 roku pod Wawelem leczyło się blisko 30 tysięcy obcokrajowców. Skąd pochodzą pacjenci i z jakich zabiegów korzystają w Krakowie? O tym teraz Agut. Obcokrajowcy przede wszystkim przyjeżdżają do Krakowa, aby leczyć zęby. Najpopularniejsze usługi to wstawianie implantów i koron. Najczęściej na leczenie przyjeżdżają Brytyjczycy. To niemal 1/4 wszystkich zagranicznych pacjentów leczonych w Krakowie. Często do krakowskich klinik zgłaszają się także Niemcy, Ukraińcy i Rosjanie. Kraków jest ośrodkiem, który staje się coraz bardziej atrakcyjnym, jeżeli chodzi o destynację turystyki medycznej. A to ma związek, jak twierdzi Katarzyna Gądek z krakowskiego magistratu, z wyszkoloną kadrą medyczną i dobrymi połączeniami lotniczymi między Krakowem a innymi miastami europejskimi. Magdalena Rutkowska, specjalistka z zakresu turystyki medycznej, podkreśla, że ten rynek warto rozwijać, także ze względów ekonomicznych, bo turysta, który przyjeżdża na leczenie, zostawia w mieście więcej pieniędzy. Zwykły turysta dziennie wydaje około 300 euro, tak, razem z noclegiem. A turysta medyczny o 150 euro więcej. Jest też większa szansa, że odwiedzi Polskę ponownie, na przykład w czasie wakacji. Teresa Gut, Radio Kraków. I na koniec jeszcze informacja z ostatniej chwili z Sejmu. Posłowie powołali Agnieszkę Dudzińską na rzecznika praw dziecka. Za jej wyborem głosowało 232 posłów, 184 było przeciw, a 3 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Teraz powołanie musi zatwierdzić jeszcze uchwałą Senat. Na poprzednim posiedzeniu Izby zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość kandydatka Agnieszka Dudzińska nie uzyskała wymaganej większości głosów. PiS zgłosiło ją teraz ponownie. Agnieszka Dudzińska jest z wykształcenia socjologiem. Angażuje się we wspieranie osób z niepełnosprawnościami. W latach 2013-2014 była wiceprezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas chłodny dzień. Temperatura maksymalna od 3 stopni na Podhalu do 11 na Dolnym Śląsku. W całym kraju przelotne opady deszczu na północnym wschodzie i na południu również deszczu ze śniegiem, a w Sudetach i w Karpatach przejściowo na Podhalu także śniegu. Miejscami na wschodzie możliwe słabe burze. Trójka. Program trzeci. The fire is out and spent the warmth thereof. This is the end of every song man sings. Dlaczego noc zapada, a nie wstaje jak ranek? A przecież kiedy spojrzeć na wschód, o zachodzie słońca widać, jak noc wstaje, a nie zapada. Ciemność dźwiga się w górę ku niebu, od horyzontu jak czarne słońca za zasłoną chmur. Jak dym z niewidzialnego okna, linii ognia tuż pod linią horyzontu, pożar lasu, płonące miasto. Może noc zapada, ponieważ jest ciężka, gruba zasłona zaciągnięta na oczy. Październikowe wydanie trzeciej strony Księżyca w programie trzecim Polskiego Radia. Audycję przygotowali Grzegorz Połatyński i Marek Staszyk. Zapraszamy. Ta kompozycja zabrzmi już w najbliższą sobotę podczas trzeciej edycji Warsaw Dark Electro Festivalu w warszawskiej progresji. Będziemy mogli się przekonać. My na pewno obiecujemy Państwu, że to sprawdzimy. Mamy nadzieję, że z Państwem uda nam się tam również spotkać. bo zespoły goszczące na tym festiwalu to zespoły, które słuchacze trzeciej strony Księżyca uwielbiają. Agent Sight, Grinda, End One, Empathy Test, She Passed Away, Noise TM, Priest to formacje, które się zaprezentują w sobotę w Warszawie, a za kilkanaście, no może kilkadziesiąt minut również w programie trzecim, bo jeden z bloków, który na dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa, będzie poświęcony właśnie temu wydarzeniu. A na początku audycji solidna dawka nowości wydawniczych. Około godziny 1:30 kustosz Wawrzyn zabierze nas do świata, gdzie rządzą pożerające wszystko płomienie ognia. DJ Luna, jak to ma w swoim zwyczaju, prawdopodobnie do tematyki ognia również się odniesie tej nocy. A zanim to wszystko nastąpi, przypomnijmy sobie pieśń księżycową miesiąca września, grupa Torul. Nicholas Wood oraz Katie Da, czyli duet The KVB, wykonywać będzie pieśń księżycową w tym miesiącu. Violet Noon. Hazelwood oraz Nancy Sinatra. Ich stylistyka zainspirowała Berlińczyków do napisania piosenki miłosnej z apokalipsą w tle. Grupa The KVB pochodzi oryginalnie z Londynu, ale obecnie stacjonują w Berlinie. To już 26 minut po północy. Przypominamy Państwu, że w Trójce słuchają Państwo audycji Trzecia Strona Księżyca. Audycja ta pojawia się zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni. Podróżujemy na pokładzie statku TSK do godziny czwartej. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. Zachęcamy Państwa do pisania maili pod adresem pełnia@polskieradio.pl. Chcielibyśmy, żeby Państwo odwiedzili również dwie strony internetowe. Oficjalną stronę sympatyków tejże audycji, którą Państwo znajdą pod adresem www.tsk-info i przede wszystkim może, aby Państwo meldowali się na pokładzie statku TSK za pośrednictwem strony facebookowej Trzecia Strona Księżyca. Tam dzielne dziewczyny już przyjmują Państwa na pokładzie statku TSK. Proszę koniecznie się meldować. Niebawem sprawdzimy listę obecności. A kolejna nowość pochodzi z małej miejscowości Honefoss w Norwegii. Grupa The Murder Mystery. The Murder Mystery z Norwegii w nagraniu Keep Trying. A niedawno przypomniała o sobie również grupa Hairlights z Pskowa w Rosji. Yeah. Kilka dni temu można było ich usłyszeć w Warszawie. Poprzedzali występ grupy VNV Nation, grupa Hologram. Odliczamy już z niecierpliwością dni do wydania ich płyty zatytułowanej Modern Cults. 9 listopada ten album się ukaże, a to drugi singiel zapowiadający to wydawnictwo. No i wygląda na to, że będzie jedna z ważniejszych płyt 2018 roku dla słuchaczy Trzeciej Strony Księżyca. Cisterna di Latina to mała miejscowość we Włoszech. Pochodzi z niej Matteo Ferrante, który tworzy jednoosobowy postpunkowy projekt o nazwie Dal Company Myself. Dwa lata po wydaniu debiutanckiej epki Ride of Vacuum nagrał swój debiutancki album To Load the Feeling of a Trembling Whisper. Nothing means regression i Dull Company Myself. My sprawdziliśmy już listę obecności. Tym razem w pierwszych rzędach siedzą panowie. Pan Jakub z Wrocławia, pan Daniel, pan Piotr z Krakowa i Paweł z Mikołowa, ale zaraz za nimi już silna reprezentacja pań, między innymi pani Agnes, pani Jolanta, pani Martyna. Pan Daniel napisał: dobry wieczór, tym razem niestety deszczowa i pochmurna aura uniemożliwiły obserwację księżyca w pełni. Wiem jednak, że za parę sekund właśnie tutaj ktoś zechce podzielić się dobrej jakości obrazem, którego sam może w tej chwili doświadczać. No właśnie, podzielą się państwo obrazem księżyca. Zrobiła już to pani Agnes, więc w Sopocie widać księżyc. Zrobił to pan Grzegorz. W Opolu również księżyc widać. Gdzie jeszcze? Bardzo państwa prosimy o zamieszczanie zdjęć księżyca w pełni dla tych, którzy nie mogą się rozkoszować tym widokiem. Matteo Ferrante ma niewiele ponad 20 lat. Inspiruje się muzyką The Cure, OMD, a także Joy Division. Jego debiutancki krążek To Load the Feeling of a Trembling Whisper. Jeszcze jedna propozycja z tego wydawnictwa: Traveling Spaces. To live a life in a fear, to see that it's a career, to manage it. time you open your eyes, I see the light from another world. It chases the shadows away, though I stand and watch through the steps of previous generations.